Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Bakara suresinin 31. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önceki ayet-i kerimede Rabbimiz yeryüzünde bir halife yaratacağını bildirmiş. Melekler de ya Rabbi biz seni tesbih ederiz, takdis ederiz, hamd ederiz sana demişler. Yani gönüllerinden geçeni bildirmişler. Rabbim de sizin bilmediğinizi ben bilirim demiş ve Adem'i yaratmış. 31. ayet-i kerimede ve alleme Adem'e, Adem'e öğretti. İnsanlığın ilk eğiticisi Allah Celle Celaluhu'dur. Ve ilk insan Adem vahşi bir hayat yaşamamıştır. Allah Celle Celaluhu'nun lütfu keremi sayesinde konuşan bir insan. Yani dört ayak üzerinde gezermişim işte, sonra armut almak için yukarıya kalkmışım işte, kalkınca da omurgaları düzelivermişim işte gibi bir mantık insanın şahsiyetine yakışmaz. Maymundan geldi gibicesine safsatalara inanmak da yakışmaz. İnananlar da yakıştıramıyorlar gerçi. Benim değerli dostlarımdan bir tanesi anlatmıştı. Lisede okurken biyoloji hocamız maymundan geldiğimize inanıyor ve bizi de ikna etmeye çalışıyordu. Kimse ikna olmadı. Sınıfta bir tek çocuk ikna oldu. Öğretmen onunla özel ilgilendi. Kitaplar verdi, dergiler verdi. O çocuk da bize yaymaya başladı. Teker teker sınıfta her arkadaşla görüşüyor. Bir gün benimle de görüştü, anlattı. Devletin şimdi tepelerinde bir görevde olan bu benim aziz arkadaşım demiş ki, öğretmen anlattığında inanmamıştım ama sen anlatınca biraz ikna olur gibi oldum demiş. Çocuk da merak etmiş. Neden demiş? Sen biraz benziyorsun da demiş. Çocuk bir gitti, daha ağzına maymun kelimesini almadı diyor. O günden sonra öğretmen onu da kaybetti. Sonra biz üniversiteye, Ankara'ya gittik. O İstanbul'a gitti diyor. İstanbul'da eskiden Milli Türk Talebe Birliği diye güzel hizmetler veren bir birlik vardı. Oraya intisap etmiş. Sapasağlam oldu o da diyor şimdi. Yani iddia edenlere yahu sen benziyorsun dediğinizde adam kızıyor. Mesela biz Hazreti Adem'e benzemekten gurur duyarız. Hazreti Adem'in neslindeniz demekle iftihar ederiz. Peki sen niye kızıyorsun öyleyse? Ha sen de inanmıyorsun. Laf olsun. Laf olsun padişahım demiş ya adam. Öyle bir şey. Rabbim diyor ki Adem'e isimleri öğretti. Rabbim. Kullaha. Bütün isimleri öğretti. Sümme aradahum alel melâiketi. فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِاَسْمَاءِ هَا اُلَٰئِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Sonra onları, o eşyayı meleklere gösteriyor ve diyor ki haydin şunların isimlerini bana bir haber verin bakayım bir. قَالُوا melekler diyorlar ki سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Ya Rabbi seni tesbih ederiz biz. senin bize öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yok. Sen neyi öğretmişsen biz onu biliyoruz ya Rabbi. Sen her şeyi bilen, her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olansın ya Rabbi diyorlar. Rabbim Adem'e dönüyor ve diyor ki: "Kale ya Adem, enbi'hum bi esmâihim." Bunların isimlerini söyle bakayım, haber ver. "Felemma enbe'ehum bi esmâihim." Onların isimlerini haber verince Rabbim, "Kale." Rabbim diyor ki: "Elem ekul lekum inni alemu gaybes semavati vel ardı ve alemu ma tübdüne ve ma kuntum tektumun." Ben size demedim mi? Ben göklerin ve yerin gaybını bilirim. Yani sizin bilmediklerinizi de bilirim, görmediklerinizi de bilirim. Ve sizin açığa çıkardığınızı da bilirim, gizlediklerinizi de bilirim demedim mi? Diyor. Buradan biz şunu anlıyoruz. Çok şey anlatıyor Rabbim de bizim anladıklarımızdan biri şu: İnsanın değeri ilmiyledir. Ademoğlunun meleklere üstünlüğü gösterilirken bildiğini örnek vermiş Rabbim. Bakınız, sizin bilmediğinizi biliyor bu. Onun için değerli bu. Biraz sonra okuyacağız. Meleklere Rabbim diyor ki secde edin ona. Secde edin ona diyecek. Adem Rabbimin yarattığı ve bilgilendirdiği bir insan. Bu ayetlerin numaralarını da öğrenin. Bakara suresi 30. ayetten itibaren devam ediyor. Hazreti Adem bilgiyle donatılmış olarak eşyanın adını bilerek ve de konuşarak dünyaya gönderildi. Vay efendim, dünyaya geldiydi de, insan yaratıldıydı da vahşi bir hayat yaşadı. Vahşiliği şöyle anlıyorlarsa eğer, doğru. Yani dünyaya geliyorsunuz, eviniz dahi yok. Yani bir ağaç kovuğunda yatabilirsiniz, bir mağarada kalabilirsiniz, olur. Ama bu medeni olmayı engellemez. İstanbul'un göbeğinde, Boğaz'ın kenarında, yalıda oturur da adam bedevi bir hayat yaşar. Vahşi bir hayat yaşar. Onu trafikte görürsünüz. Son model arabaya binmiş, 500 bin dolar vermiş arabaya binmiş. İnsanlara karşı nasıl davrandığını görüyorsunuz adam. Adamın davranışını görüyorsunuz. Çöldeki bedeviden bedevi. İstanbul'un göbeğinde de bedevilik olur. Ama kuşuşmaz, kervan geçmez köyüne bir gitseniz, evine bir misafir olsanız, yani mağara gibidir ama sizi karşılaması, evinde var olan kuru ekmeğin en güzelini önüne çıkarırken gösterdiği, kendine göre nezaket kuralları vardır, onu göstermesi ve sizin gönlünüzü alacak söz bilmeyebilir tavırları, o medeniyettir. O medeniyettir. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis. Hani meleklere Adem'e secde edin dediğimizde meleklerin hepsi birden secde ettiler. Ancak İblis secde etmedi. Kibirlendi. Secde etmekten kaçındı. Ve kafirlerden oldu. Kafirlerden olmasının sebebi, diğer ayet-i kerimeleri okuyunca anlıyoruz, secde etmemesi değil. Eğer secde etmemesi olsaydı, bir Müslüman da bir vakit namazı geçirdiğinde kafir olması gerekirdi. Halbuki namazı geçiren büyük günah işler ama kafir olmaz. Şeytanın kafir olması neden öyleyse? Şeytan Rabb'e itiraz ediyor orada. Diyor ki, ben buna niye secde edecekmişim? Ene hayrun minhu. Ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ben ondan daha değerliyim. Ben niye ona secde edeyim? Diyor. Şimdi bu sözün altında ne var? Yani Cenab-ı Allah diyor ki, ya sen de bir şey bildiğin yok. Ben seni uyarıyorum. Hayırlı olan hayırsız olana secde etmez. Bunu sen kavrayamadın mı? Kavrayamadıysan benden öğren. Burada da ona işaret var. Vestekbera. Gavurluğu istikbarındandır. Yani kendini Allah'tan üstün görme durumundan dolayı kafir olmuştur. Secde etmediğinden dolayı değil. Olur mu? Niye ben ona secde edeyim? Sen bunu niye emrediyorsun? Nasıl bir mantıkla emrediyorsun? Ben ondan daha hayırlıyım. Bunu sen bilmiyor musun? Bilmiyorsan ayıp oluyor yani. Anlamında bir mantıkla hareket ediyor. Hani bunu şöyle bir misal vermiştik daha önce. Bir Müslüman var, küpün dibinde, şarap küpünün dibinde ömrü geçmiş. Biri uyardığında da Allah affetsin. Allah affetsin. Ya Rabbi affet diyor arada. Biri de hiç ağzına koymamış ama olur muymuş canım? Haram olur muymuş hiç? Diyor. Şarap küpünün dibinden kalkmayan ve yürekten ya Rabbi beni bundan kurtar diyen adam o haliyle ahirete giderse, imanlı giderse cennete gitme ümidi var. Ama hiç ağzına koymamış. Ben sıhhatim için içmiyorum. Ya haram olurmuş canım. Kur'an Muran neymiş ya? Geç onu siz. Geç. Bunun cennete gitme ümidi yok. Ayet öyle diyor. Bizimle alakası yok. Yani bunun hocalarla, Müslümanlarla alakası yok bu işin. Rabbim öyle diyor. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse kafir olur. Kafirler de ebediyen cehennemdedir. Ve kulna ya Adem üskün ente ve zevcükel cennete ve kula minha ragaden haythu şi'tüma ve la takraba hâzihi şecerete fetekûnâ minezzâlimîn. Adem ile eşine sen ve eşin bu cennette yerleşiniz. Ve bolca bu cennetten yiyiniz. Cennetin nimetlerinden yiyiniz. Dilediğinizden yiyiniz. Ama ve la takraba hâzihi şecerete. Şu ağaca yaklaşmayın. Fetekûnâ minezzâlimîn. Zalimlerden olursunuz. Haddi aşan. Zulüm aslında haddi aşmak. Sınırı tecavüz etmektir. Kafir haddi aşan adamdır. Niye? İnsanlık sınırından ilahlık sınırına aşan kişi manasına gelir. Birilerini Allah'ı ilah kabul edeceği yerde Allah'ın yarattığı birini ilah kabul etme durumuna girdiğinden dolayı kafir deniliyor o. Burada da yani günahlarda da öyle halal mıntıkasında dolaşması gerekirken haram sınırına geçmek zulümdür, zalimliktir. Rabbim diyor ki cennetin bütün nimetlerinden yararlanın, yiyin ama sakın ha şu ağaca yaklaşmayın. Bu ağaç konusunda tabii tefsircilerimizin yorumları değişik. Fakat genel kabul hani buğday ağacı, yani buğdayın kendisidir demişler. Burada yasak ikisine birden yalınız. Fetekûne ve la takrabâ. İkiniz Yani Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemize. İsim valide, Havva validemizin adı burada geçmiyor. Hadis-i şeriflerde geçer, Kur'an'da geçmiyor. Eşi olarak geçiyor. Sen ve eşin bu ağaca yaklaşmayınız diyor. Fezellehümeşşeytanu anha.